अर्थात जिसके दर्शन वंदन स्पर्श तथा धारण करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वही यह यमुना जी का जल है। तावद् भ्रमन्ति भुवने मनुजा भवोत् दारिद्र रोग मरण व्यसनादि भूता यावज्जलं तव महा नदी नील नीलम पश्यन्ति नो ददति मूर्धसु सूर्यपुत्री। अर्थात सूर्यपुत्री महानदी यमुना जी मनुष्य इस जगत में प्राप्त होने वाले दरिद्रता रोग और मृत्यु आदि दुखों से पीड़ित होकर तभी तक संसार में भटकते रहते हैं जब तक वे नीलमणि के सदृश आपके नीले जल का दर्शन नहीं करते अथवा उसे अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाते। यत् संस्मृति सपदि क्रन्तति दुष्कृतोघम् पापावलिं जयति योजन लक्षतोपि यन्नाम नाम जगदुच्चरितं पुनाति दृष्ट्या स हि पतिदृशोर्भविताद्य गंगा। अर्थात जिनकी स्मृति पाप राशि का तत्काल नाश कर देती है, जो लाख योजन दूर से भी पापों के समूह को परास्त करती है, जिनका नाम उच्चारण किए जाने पर संपूर्ण जगत को पवित्र कर देता है, वह माता गंगा जी आज सौभाग्यवश मेरे दृष्टि पथ में आएगी। आलोकोत्कंठितेन प्रमुदित मनसा वर्त्म यस्या प्रयातम् सदयस्मन् कृत्यमेतामथ प्रतिमतिकृतम् यज्ञवान् स्वर्गसिन्धुम् स्नानम् संध्या निवापः सुरयजनमपि श्राद्धविप्रासनाद्यम् सर्वं सम्पूर्णमेतद् भवति भवता प्रदेदितं नात्र चित्रम्। अर्थात मनुष्य दर्शन के लिए उत्कंठित तथा प्रसन्न चित्त होकर जिसके पथ का अनुसरण करता है, जिसके तट पर समस्त शास्त्र विहित कर्म उत्तमता पूर्वक संपन्न होते हैं, उन माता गंगा जी को आदि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने पहले स्वर्ग गंगा के रूप में उत्पन्न किया था। उनके तट पर किया हुआ स्नान संध्या तर्पण देव पूजा श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन आदि सब कुछ परिपूर्ण एवं भगवान जी को प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। द्रवीभूतं परम ब्रह्म परमानंददायिनी अर्घ्यं ग्रहाण मे गंगे पापं हर नमोस्तुते। परमानंद प्रदान करने वाली हे गंगा जी, आप जल रूप में अवतीर्ण साक्षात पार ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है, आप मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण कीजिए और मेरे पाप हर लीजिए। साक्षा धर्मत ब्रघो गमुर रिपु चरणाम्बोज पेयो ससारम दुख स्वधाब्दे स्तरितम सुरदनुजुतम स्वर्ग सोपान मार्गम सर्वाम हो हरि वारि प्रवर गुण गणम भासिया संबहंते तस्मै भागीरथी श्रीमती मुदित मना देवी कुरुवे नमस्ते। अर्थात श्रीमती भागीरथी है देवी, जो जल रूप में परिणित साक्षात धर्म की राशि है, भगवान विष्णु जी के चरण बिंदों से प्रकट हुई सुधा का सार है, दुख रूपी समुद्र से पार होने के लिए जहाज है तथा स्वर्ग लोक में जाने के लिए सीढ़ी है, जिसे देवता और दानव भी प्रणाम करते हैं, जो समस्त पापों का संहार करने वाला उत्तम गुण समूह से युक्त और शोभा संपन्न है, ऐसे जल को आप धारण करती हैं, मैं प्रसन्न चित्त होकर आपको नमस्कार करता हूँ। स्व सिंधो दुरिताभिमग्न जनता संतारणे प्रोल्लसन कल्लोलामलकान्तिनाशित तमस्तो मे जगत् पावनी गंगे मुनिह दुष्कृति भय क्रांतं कृपा भाजनं मातर मां शरणागतं शरणदे रक्षाद्य भूभीषितम्। अर्थात स्वर्ग लोक की नदी भगवती है गंगे जी, आप पाप के समुद्र में डूबी हुई जनता को तारने वाली हैं। अपनी उठती हुई शोभा युक्त लहरों की निर्मल कांति से पाप रूपी अंधकार राशि का नाश करती हैं तथा जगत को पवित्र करने वाली हैं। मैं पाप के भय से ग्रस्त और आपका कृपा भाजन हूँ। शरणदायिनी है माता जी, आपकी शरण में आया हूँ, आज मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए। हम हो मानस कंप से किमु सखे त्रस्तो भयान नारकात् किं ते भीतिरिते स्त्रुतिर्दुरित कृत् संजायते नारकी मा भे शीतृणु मे गतिं यदि मया पापाचल स्पर्धिनी प्राप्ता ते निरया कथं किमपरं किं मे न धर्मोधनम्। अर्थात हे मेरे चित्त, ओ हे मेरे मित्र, तुम नरक के भय से त्रस्त होकर कांप क्यों रहे हो? क्या तुम्हें यह सोचकर भय हो रहा है कि पापी मनुष्य नरक में पड़ता है? ऐसा श्रुति का कथन है। हे सखे, इसके लिए भय ना करो, मेरी क्या गति होगी यह बताता हूँ। सुनो, यदि मुझे पापों के पहाड़ से भी टक्कर लेने वाली भगवती माता गंगा जी प्राप्त हो गई है तो तुम्हें नरक की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अथवा दूसरी कोई दुर्गति भी क्यों होगी? क्या मेरे पास धर्म रूपी धन नहीं है? स्वर्वासादि प्रशंसा मुदिन मनो भवितं मज्जनं यत्र चोक्तम् स्वरनार्यो वीक्ष हृष्टा विबुध सुरपते प्राप्ति संभावने नीरे श्रीजन्नु कन्ने यमनियमरता श्नान्ते तावकीने देवत्वं ते लभते स्फुटमभु वक्रतोप्यत्र वेद प्रमाणम्। अर्थात जिस माता गंगा जी के जल में किया हुआ स्नान स्वर्ग लोक के निवास तथा प्रशंसा के आनंद की अनुभूति का कारण बताया गया है, वहाँ किसी को स्नान करते देख स्वर्ग लोक की देवियाँ एक नूतन देवता अथवा इंद्र के मिलने की संभावना से बहुत प्रसन्न होती हैं। जो है पुत्री है गंगे, जो लोग यम नियमों का पालन करते हुए आपके जल में स्नान करते हैं वे पहले के पापी होने पर भी निश्चय ही देवत्व प्राप्त कर लेते हैं। इस विषय में वेद प्रमाण है। बुद्धि सदबुद्धिरेवं भवतु तव सखे मानसा स्वस्तितेस्तु आस्तां पादौ पदस्थो सततमिह युवां साधु दृष्टि च दृष्टि वाणी प्राण प्रेधि प्रकट गुण वपुः प्राप्नुहि प्राण पुष्टिं यस्मात् सर्वैर्भवद्भिः सुखमतु मलः प्राप्नुयां तीर्थ पुण्यम्। अर्थात हे बुद्धे, सदा इसी प्रकार तुम्हारी सद्बुद्धि बनी रहे। सखे हे मन, तुम्हारा भी कल्याण हो। हे चरणों, तुम भी इसी प्रकार योग्य पद अर्थात स्थान पर स्थित रहो। हे नेत्रों, तुम दोनों भी उत्तम दृष्टि से संपन्न रहो। हे वाणी, तुम प्राणों की प्रिय हो तथा प्रकट हुए उत्तम गुणों से युक्त। हे शरीर, तुम्हारी प्राण शक्ति का पोषण हो